हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, उसे पाना भी होगा, उसे खोना भी होगा। सुबह शाम तन्हाई में आहे भरेगा। हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा, उसे जगना भी होगा, उसे सोना भी होगा, उसे जीना भी होगा, जहर पीना भी होगा। किसी के हंसी चेहरे पे वो तो मरेगा। हर दिल जो प्यार करेगा, उसे कहना भी होगा, चुप रहना भी होगा, उसे दर्द जुदाई यहाँ सहना भी होगा। लाख झुकाए कोई वो ना झुकेगा। हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा।